พุทธคุณอย่างบทว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะโดยทั่วๆไปนั้นจะยกขึ้นนะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็คือผู้ที่นะเข้าถึงภาวะแห่งอรหัตผลผู้ที่ดำรงอยู่ในพระอรหัตผลเรียกว่าพระอรหันต์เนี่ยนะทีนี้อรหัตผลของบางท่านนั้นบางทีก็เป็นสุขาวิปัสสกนั่นแหละก็คือผู้ที่ปรารภวิปัสสนาบางทีอาจจะมีฌานเป็นบาทแต่อยู่ในระดับรูปฌานทั้งหลายนั่นแหละคือไม่เกินรูปฌานนั่นแหละอาศัยไม่เจริญสมาธิหรือได้ฌานเป็นบาทก็ตามหรือว่าได้ฌานเป็นบาทก็ตามแต่ไม่มีอภิญญาเลยกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นพวกสุขาวิปัสสกนั่นนะส่วนผู้ที่ได้อรูปฌานพวกนี้อาจจะเป็นวิชาสามเนี่ยนะเป็นวิชาสามเป็นอภิญญาหกเป็นต้นซึ่งท่านเหล่านั้นทั้งหลายก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ก็แบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่พระอรหันตสาวกเนี่ยนะพระอรหันตสาวกพระอรหันต์ที่เป็นผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจนะดำรงอยู่ในภาวะแห่งอรหัตผลโดยลำพังเฉพาะตัวกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีคำว่าพระอรหันตสาวกกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภาวะแห่งการดับอาสวะทั้งหลายกับสภาวะการแทงตลอดพระนิพพานของพระอรหันตสาวกกับของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันในเรื่องการละกิเลสนะกามาสวะพระอรหันต์ละได้เหมือนกันภวาสวะพระอรหันต์ทั้งหลายก็ละได้เหมือนกันทิฏฐาสวะพระอรหันต์ทั้งหลายก็ละได้เหมือนกันอวิชชาสวะพระอรหันต์ทั้งหลายก็ละได้เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สอนอีกผู้หนึ่งในฐานะศาสดาพระศาสดานะเป็นผู้ที่ตรัสรู้ข้อปฏิบัติทั้งสิ้นนะแล้วก็เอาข้อปฏิบัติเป็นต้นเหล่านั้นมาบอกมาสอนส่วนพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็คือผู้ที่ตรัสรู้ตามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ตรัสรู้แล้วก็บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ตรัสรู้ตามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ฝึกพระองค์เนี่ยนะให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ฝึกพระองค์เนี่ยนะฝึกด้วยตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ฝึกด้วยบารมีตอนชาติสุดท้ายก็ฝึกด้วยวิสุทธิทั้งหลายจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระสาวกทั้งหลายก็คือผู้ที่ฝึกตามเนี่ยนะฝึกตามจนสำเร็จถึงภูมิแห่งผู้ฝึกแล้วนะผู้ที่ฝึกเสร็จแล้วก็คือพระอรหันต์นะเรียกว่าฝึกเสร็จแล้วฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็ฝึกใจเนี่ยนะฝึกทั้งสมถะและวิปัสสนาเรียกว่าภูมิของผู้ที่ฝึกฝนสำเร็จแล้วในหมู่มนุษย์เนี่ยนะผู้ที่ฝึกสำเร็จแล้วประเสริฐที่สุดทันโตเศธโธมนุสเสสุเนี่ยนะในหมู่มนุษย์ชนที่ฝึกแล้วโดยเฉพาะฝึกด้วยสมถาวิปัสสนาฝึกด้วยอริยมรรคอริยผลทั้งหลายบุคคลผู้ฝึกแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะบอกวิธีการฝึกและช่วยฝึกผู้อื่นได้พระองค์นั้นฝึกโดยลำพังพระองค์เองส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายทั่วไปนั้นได้รับการฝึกจากธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นก็เลยฝึกตามก็สามารถที่จะตรัสรู้ตามได้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่สงบเนี่ยนะสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจสงบด้วยอุปจารสมาธิสงบด้วยอัปปนาสมาธิสงบด้วยปฐมฌานสงบด้วยรูปฌานอรูปฌานสงบด้วยอริยมรรคและอริยผลทั้งหลายพระองค์ก็แนะนำให้ผู้อื่นสงบด้วยเนี่ยนะถึงความสงบถึงความสม่ำเสมอทางกายวาจาและใจดังนั้นพระองค์เนี่ยข้ามพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งหลายข้ามพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นข้ามพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยพระองค์ข้ามพ้นจากวัฏฏะทั้งหลายพระองค์ก็พาให้ผู้อื่นข้ามพ้นจากวัฏฏะทั้งหลายด้วยพระองค์นั้นข้ามพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตแล้วพระองค์ก็พาให้ผู้อื่น ข้ามพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตด้วยพันพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ที่ถึงฝั่งเนี่ยนะถึงฝั่งพระองค์ก็พาผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นได้ข้ามให้สำเร็จในการข้ามพันพระองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยนะถึงฝั่งคือพระนิพพานตรัสรู้พระนิพพานพระองค์ก็ดำรงมั่นอยู่ในฐานะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ที่จะให้ผู้อื่นปรินิพพานที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยนะปรินิพพานทั้งโดยสอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานโดยหลักการเนี่ยนะโดยหลักการการตรัสรู้ของพระองค์ก็คือตรัสรู้ว่านี้เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งนี้เป็นธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้นี้เป็นธรรมที่ควรละนี้เป็นธรรมที่ควรเจริญนี้เป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งเนี่ยนะสิ่งใดที่เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งในวิสัยสาวกทั้งหลายพระองค์ก็แนะนำบอกกล่าวเปิดเผยให้สาวกทั้งหลายรู้ยิ่งแล้วสิ่งใดที่สาวกทั้งหลายควรกำหนดรอบรู้เนี่ยนะควรรอบรู้โดยนัยยะต่างๆโดยวิธีการต่างๆตามแต่ว่าเขาเป็นอุคติตัญญูวิปัญจิตัญญูหรือนัยยะบุคคลทั้งหลายพระองค์ก็ช่วยบุคคลเหล่านั้นให้กำหนดรอบรู้แล้วสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่มีพิษมีภัยเป็นสิ่งที่ทำลายประโยชน์ปัจจุบันและต่อไปโดยเฉพาะทำลายประโยชน์อย่างยิ่งพระองค์ก็สอนให้บุคคลเหล่านั้นละด้วยเนี่ยนะพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นละสิ่งใดที่ควรละอย่างที่พระองค์บอกว่าถ้าหากว่าอกุศลธรรมเป็นสิ่งที่ละไม่ได้พระองค์ก็ไม่สอนให้ละถ้าหากว่าอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าละแล้วเดือดร้อนพระองค์ก็ไม่สอนให้ละแต่ถ้าละอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วไม่มีความสุขเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ละแต่เนื่องจากว่าอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ละแล้วนะไม่มีโทษละแล้วมีแต่ความสุขละแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ละได้ด้วยพระองค์ก็เลยสอนให้ผู้อื่นนั้นได้ละบาปอกุศลธรรมเป็นต้นกุศลธรรมทั้งหลายอริยมรรคทั้งหลายเป็นสิ่งที่เจริญได้พระองค์ก็เลยสอนให้ผู้อื่นเจริญด้วยเนี่ยนะเจริญแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติอยู่ในประโยชน์และความสุขซึ่งผู้อื่นก็สามารถที่จะเจริญตามด้วยถ้าหากว่าเขามีศรัทธาที่จะเจริญเนี่ยนะนั้นพระองค์ก็เลยท้าเลยบอกว่าผู้ที่เป็นคนตรงเนี่ยนะเป็นผู้ที่ว่าง่ายไม่มีมายาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงเป็นผู้ที่มีความเพียรและมีปัญญามาเถอะเราจะสอนภายใน7วันเขาจะตรัสรู้เนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่า7วันช้าไป6วัน5วัน4วัน3วัน2วันเขาก็จะตรัสรู้ได้หรือไม่สอนเช้าบรรลุเย็นหรือสอนตอนเย็นเนี่ยนะข้ามคืนไปตอนเช้าก็ตรัสรู้แล้วขอให้เขามีคุณสมบัติเถอะพระองค์นี้เป็นผู้ที่ฝึกแล้วก็สามารถที่จะฝึกผู้อื่นได้เพราะการฝึกนั้นก็ฝึกด้วยภาเวปัตตปธรรมฝึกด้วยการเจริญกุศลธรรมฝึกด้วยการเจริญคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งก็มีผู้ที่เขาฝึกแล้วก็ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันอย่างปัจจุบันนี้สาวกของพระพุทธเจ้านะที่เป็นเทวดาเนี่ยถ้าศึกษาตามพระไตรปิฎกแล้วที่เป็นเทวดานี่มีจำนวนนับประมาณไม่ได้เนี่ยนะที่เป็นเทวดานี่นับประมาณไม่ได้ที่เป็นพรหมก็นับประมาณไม่ได้ส่วนไม่ต้องนับถึงว่าผู้ที่ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่จะตรัสรู้ยิ่งขึ้นต่อไปก็ยังอีกหาประมาณไม่ได้ที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตนั้นพระองค์จึงดำรงอยู่ในภูมิของที่ภูมิของพระพุทธเจ้าที่สามารถประกาศพรหมจักรให้เป็นไปเนี่ยนะสามารถที่จะพาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากโอคะข้ามพ้นจากสิ่งที่ควรละนะเพราะอะไรเพราะพระองค์ได้ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเสร็จแล้วก็อยู่ในฐานะของผู้ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยบริบูรณ์และก็โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะซึ่งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลที่อยู่ในภูมิของผู้ที่ทำกิจจึงไม่มีผู้ใดทำกิจแทนพระพุทธเจ้าได้เนี่ยนะอย่างมากก็ทำตามได้ตามนัยยะที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้แต่ไม่สามารถจะดำรงอยู่ใน ฐานะของความเป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อไม่สามารถที่จะมีผู้ใดผู้หนึ่งดำรงอยู่ในฐานะของพระองค์ได้พระองค์จึงไม่ได้แต่งตั้งหรืออภิเษกสาวกองค์ใดองค์หนึ่งรูปใดรูปหนึ่งเป็นศาสดาแทนพระองค์ไม่ได้อภิเษกพระมหากัจจายนะไม่ได้อภิเษกพระมหากัสสปะไม่ได้อภิเษกพระอนนท์ไม่ได้อภิเษกพระอนุรุทธะพระอุบาลีเป็นต้นไม่เลยว่าผู้นี้จะมาดำรงอยู่ในฐานะของพระองค์แต่พระองค์อภิเษกธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกแสดงแต่งตั้งเปิดเผยแรกตรัสรู้จวบจนปรินิพานเรียกว่าเป็นธรรมกับเป็นวินัยนั่นแหละตัวแทนของพระองค์นั่นแหละคือพระองค์เพราะพุทธพจน์ของพระองค์ก็เท่ากับพระองค์เองมีค่าเท่ากับตัวพระองค์เองมีความสำคัญเท่ากับองค์ของพระองค์เองพระธรรมวินัยจึงคือศาสดาเพราะไม่มีผู้ใดทำกิจตามนั้นได้อย่างนั้นจริงๆนะไม่มีผู้อื่นมีความสามารถนอกจากว่ารอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เท่านั้นมันผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจึงควรที่จะใส่ใจเนี่ยนะใส่ใจว่าพระศาสดาของเราผู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบุคคลที่ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็กรุณาที่จะเอาพระธรรมเหล่านั้นมาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนเพื่อให้เราทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระองค์นั้นฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาฝึกด้วยสมถวิปัสสนาพระองค์ก็แสดงธรรมเหล่านั้นเพื่อการฝึกนั่นแหละเรียกว่าคำว่าฝึกบางทีก็เรียกว่าขัดเกลาหรือว่าตกแต่งเนี่ยนะสำหรับไม้ที่ไม่ใช่ไม้คดเนี่ยนะนายช่างทั้งหลายโดยเฉพาะช่างไม้เนี่ยเอามาดัดเอามาตกมาแต่งเรียกว่าเอามาทำเป็นล้อเกวียนเป็นต้นเนี่ยทำเป็นจับทำเป็นอะไรก็ได้จนสำเร็จเพราะไม้นั้นเป็นไม้ที่ไม่คดไม่ตะปุ่มตะป่ำไม่งอไม่คดเนี่ยนะไม่เคี้ยวเป็นสิ่งที่ดัดหรือน้อมไปเป็นอย่างใดก็ได้สำเร็จตามที่นายช่างปรารถนาฉันใดผู้ที่มีคุณสมบัติก็ได้รับการฝึกฉันนั้นอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยนะมันก็มีเหตุผลสองอย่างว่าหนึ่งประชาชนไม่มีโอกาสได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าประชาชนทั้งหลายก็เลยไม่พยายามที่จะไม่มีโอกาสได้ฝึกตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งอันที่สองเขาคดเกินไปที่จะเข้าโรงกลึงคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็สังเกตดูมันก็มีทั้งสองประเด็นกลุ่มที่ไม่มีโอกาสทั้งที่ฝักใฝ่ที่จะฝึกก็มีอยู่นี่กลุ่มหนึ่งไอ้กลุ่มที่สองถึงพบคำสอนที่น้อมไปเพื่อการฝึกใจมันก็ไม่น้อมไปเพื่อที่จะฝึกเพราะคดเกินไปที่จะฝึกหัดดัดขัดเกลาตัวเองเนี่ยนะเพราะว่าอัธยาศัยของเขาไม่บริสุทธิ์เขาไม่มีอัธยาศัยที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าอย่างในยุคปัจจุบันไม่ใช่น้อยเขาพร้อมที่จะตรัสรู้ตามคนอื่นแต่ไม่พร้อมที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าดูถามว่าดูจากอะไรเมื่อผู้ใดกล่าวพุทธพจน์เป็นต้นเขาจะไม่เงียบโสดลงสดับเนี่ยนะไม่ใส่ใจที่จะฟังไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ไม่ใส่ใจที่จะกำหนดจดจำแต่ถ้าเป็นคำของนักกวีทั้งหลายฟังแล้วจำแล้วไปอธิบายจำแนกแจกแจงผิดหรือถูกก็เอาอีกเรื่องหนึ่งละแต่ที่แน่ๆเขายินดีที่จะรับฟังยินดีที่จะรับรู้พร้อมที่จะใฝ่รู้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้สั่งสมอัธยาศัยมาเพื่อที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่ตรัสรู้ตามแล้วเป็นยังไงมันก็ยากที่จะพ้นทุกข์เนี่ยนะเพราะทางแห่งความพ้นทุกข์มีอยู่ทางเดียวเนี่ยนะเอกายโนเนี่ยนะอยังภิกขเวมรรคโคมรรคตัวนั้นก็เป็นชื่อของอริยมรรคนั่นเองแล้วแต่ว่าอริยมรรคนั้นจะยกอันไหนขึ้นเป็นประธานยกสติประธานหรือจะยกสัมมาทิฏฐิหรือว่าจะยกองค์มรรคยกปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจจะยกสติประธานสัมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคก็ตามซึ่งจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเองเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นผู้ที่ทำกิจที่ผู้อื่นไม่สามารถทำแทนได้พระองค์ตรัสเล่าถึงว่าเคยมีในอดีตเมื่ออดีตเนี่ยนะ ตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์เป็นโคที่ทรงกำลังมากเนี่ยนะเป็นโคที่ทรงพละทรงเรี่ยวแรงกำลังเป็นโคตัวเดียวเท่านั้นแหละที่จะพาอันนะพาหมู่เกวียนให้ข้ามจากโคลนตมเป็นต้นได้อันนะซึ่งโคอื่นๆไม่สามารถที่จะทำกิจอันนี้ได้ฉันใดวิสัยของบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะช่วยให้สัตว์อื่นพ้นจากชาติชรามรณะได้หรอกนอกจากวิสัยของพระพุทธเจ้าบุคคลที่ช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้ได้ก็คือคนที่กล่าวตามเท่านั้นจึงจะช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้ได้ทำอนัตตรัสรู้ในธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวแนะนำและเปิดเผยซึ่งเราต้องพยายามใส่ใจให้ดีว่าการตรัสรู้นั้นควรจะเป็นการตรัสรู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยการตรัสรู้ก็เป็นการตรัสรู้ที่คลาดเคลื่อนไม่รู้ว่ารู้อะไรไม่รู้ว่าบรรลุอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะไม่รู้ว่าที่หมายของการบรรลุเนี่ยบรรลุอะไรบรรลุเพื่ออะไรเนี่ยนะก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็มันเต็มไปด้วยความสับสนเนี่ยนะเมื่อเต็มไปด้วยความสับสนคนก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเขาจะรู้หรือพระพุทธเจ้าสอนอะไร